A masło Osełka Górska Sobik 300 gramów 10,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Jest 16 maja, to wtorek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Były zapowiedzi, są konkrety. 14. emerytura będzie wypłacana co roku. Polskie firmy, które chcą pomóc w odbudowie Ukrainy, mogą już wysyłać zgłoszenia. Polscy uczniowie czytają najbieglej w całej Unii Europejskiej. Rząd przyjął projekt ustawy o 14. emeryturze, wprowadzający ten dodatek na stałe. Pełną kwotę 14 w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których świadczenie bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. W stosunku do osób, które otrzymują świadczenia wyższe, 14 będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. A jutro kolejne posiedzenie rządu. Ministrowie będą pracować nad propozycjami dla Polaków, jakie przedstawił w minioną niedzielę w trakcie konwencji PiS prezes Jarosław Kaczyński. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która cały czas jest przed kancelarią premiera. Agnieszko, powiedz, jak będzie wyglądało to jutrzejsze posiedzenie rządu. A Środowa Rada Ministrów będzie w całości poświęcona sprawom związanym z propozycjami, jakie padły w czasie tej właśnie weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że powstanie szczegółowy harmonogram, na podstawie którego potem będą realizowane propozycje PiS. Jako jedną z najważniejszych szef rządu wymienił podniesienie kwoty w programie 500+ do 800 zł od nowego roku. Podwyżka, zdaniem premiera, pokryje wysoką inflację. Waloryzacja do poziomu 800 zł z naddatkiem pokrywa wszelkie, można powiedzieć, zmiany związane z ruską inflacją i z inflacją, która była również wcześniej. Dlatego zaplanowaliśmy wdrożenie tego świadczenia na moment, kiedy inflacja będzie mocno spadała. Jest to naturalny moment od 1 stycznia przyszłego roku. Druga z propozycji, którą zapowiedzieli lider Prawa i Sprawiedliwości, a która będzie omawiana jutro na rządzie, to kwestia darmowych leków dla seniorów oraz dla dzieci. Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, to leki za darmo będą dostawać seniorzy już po 65 roku życia, a w przypadku dzieci mowa o osobach do 18 roku życia. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. Dodajmy jeszcze, że na dzisiejszym posiedzeniu ustalono, że rząd chce, by do wakacji zostały zniesione opłaty za autostrady państwowe. Jeśli chodzi o autostrady prywatne, to rząd chce wprowadzić tu odpowiednie regulacje do końca roku. Jedną z propozycji właśnie i obietnic partii rządzącej są darmowe leki, jak mówiła Agnieszka, dla seniorów i dzieci. Według resortu zdrowia docelowo dostęp do nich będzie miało ponad 14 milionów Polaków. Bezpłatne leki będą zawarte, tak jak w przypadku dotychczasowego programu, na specjalnej liście. Mówił o tym w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są leki refundowane, leki, które są na specjalnej liście, leki, które na tej liście znajdują się dzięki rekomendacji Agencji Badań Medycznych. To są leki, które są lekami głównie przeznaczonymi dla osób przewlekle chorych, czyli te leki, które muszą przyjmować codziennie. Polskie firmy, które chcą pomóc w odbudowie Ukrainy, mogą już wysyłać zgłoszenia. Dokumenty należy przesyłać do ambasady w Warszawie i konsulatów generalnych na terenie kraju. O szczegółach informował podczas kongresu Trójmorza w Lublinie konsul generalny Ukrainy w tym mieście Oleh Kuc. Ta odbudowa ma być lepsza. Wszystko ma być lepsze, aniż było poprzednio. Ten region, gdzie jesteśmy, to jest kluczowe dla odbudowy Ukrainy. I tutaj zaczniemy, jest możliwość założyć wspólne firmy, żeby to wszystko po prostu już tu zacząć robić, a potem z tym, żeby to przyjechało czy wyjechało do Ukrainy i tam też założyć wspólne przedsięwzięcia. Bank Światowy przewiduje, że koszt odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 350 miliardów dolarów. Prokuratura w Rzymie otrzymała z Watykanu akta sprawy dotyczące zaginienia przed 40 laty 15-letniej wówczas Emanueli Orlandi. Do współpracy między Włochami a Watykanem w sprawie największej zagadki ostatnich dziesięcioleci dochodzi po raz pierwszy. Emanuela Orlandi zaginęła w biały dzień na ulicy w Rzymie, gdy wracała z lekcji muzyki. Na temat jej zaginięcia powstały dziesiątki hipotez. Żaden z wątków nigdy do niczego nie doprowadził, a poszukiwania w kilku punktach w Wiecznym Mieście oraz w Watykanie nie dały odpowiedzi na pytanie, co stało się z nastolatką. Na początku roku Watykan poinformował o wszczęciu nowego postępowania w sprawie. Podobną decyzję podjęła też włoska prokuratura. Parlament Włoch pracuje aktualnie nad powołaniem komisji śledczej w sprawie zaginięcia Emanueli Orlandi. Polscy uczniowie są w czołówce najlepszych państw świata pod względem rozumienia tekstów czytanych. Tak wynika z międzynarodowych badań postępów w czytaniu PIRLS. Wiceszef resortu edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że polscy i fińscy uczniowie czytają najbieglej w całej Unii Europejskiej.

filmu, chociaż tak naprawdę jest to nowa adaptacja. Zaraz powiem, w czym tkwią różnice. I ponieważ 2 lata temu przez przypadek spotkałam się z Danielem Wyszogrodzkim, który 15 lat temu współpracował ze mną przy musicalu Oliver, też w Teatrze Rozrywki, i zrobił fantastyczne tłumaczenie. Zdradził mi właśnie, że prawdopodobnie będą wolne prawa do tego spektaklu i mamy polską prapremierę właśnie na deskach Teatru Rozrywki. No dobrze, no to teraz już pani zapowiedziała, że są różnice, więc w takim razie słucham, jakie to różnice? Tak, no różnice są przede wszystkim takie, że mamy fantastyczną ścieżkę dźwiękową, są przepiękne piosenki. Jest to taka muzyka nawiązująca trochę do amerykańskiego swingu, trochę jazzu, trochę takiego klimatu jak w filmie New York, New York i filmach z Lizą Minnelli. Także bardzo duże wyzwanie dla kierownika muzycznego Michała Jańczyka i orkiestry, która prowadzi ten spektakl. I oczywiście są też pewne różnice w dramaturgii, ponieważ o ile w wersji filmowej, jeśli państwo pamiętacie, ci, którzy widzieli film Sydneya Pollacka z lat 80., rzeczywiście z brawurową rolą Dustina Hoffmana, bohater nasz, Michael, decydując się pójść na casting do roli żeńskiej, bierze udział w sitcomie. Zresztą te lata 80. to był taki triumf sitcomu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj mamy teatr w teatrze, co też jest bardzo ciekawe, ponieważ nasz bohater bierze udział w castingu do nowej wersji Romea i Julii, trochę tak przewrotnie, i w tym spektaklu będzie kreował jako Dorothy, czyli już jako kobieta, postać niani Julii. Rozumiem. No i teraz zakładam, że szalenie ważnym wątkiem i aspektem tego musicalu i prac nad nim było dobór odpowiednich aktorów, no bo tu jednak trzeba śpiewać. To prawda. To znaczy, no, zespół Teatru Rozrywki, z którym pracowałam już dwukrotnie właśnie przy musicalu Oliver i przy musicalu Pinocchio 2 lata temu, to są absolutnie wszechstronni artyści, wspaniale opanowujący zarówno cały aparat wokalny, jak i wszystkie kwestie związane z choreografią, z układami choreograficznymi. Także no, zawsze dla mnie powrót do tego spektaklu to jest wielka przyjemność pracy właśnie z tym zespołem. No a ponieważ w tym musicalu właściwie no, każda rola to jest to szansa na jakąś perełkę aktorską, więc też dla reżysera szalenie ciekawe wyzwanie, żeby takie postaci wspólnie z aktorami wykreować. A naprawdę Daniel Wyszogrodzki wspaniale przetłumaczył ten tekst. To jest bardzo zabawnie napisane. Jest to taki inteligentny humor. To nie jest taka prosta opowieść, bo oprócz tego, że mamy oczywiście do czynienia z komedią, to jest tutaj też i wzruszenie, i właściwie ten nasz bohater, stając się kobietą, uczy się też czegoś, mianowicie przechodzi taką przemianę z człowieka, który no bardzo często zwodził innych, który no potrafił używać kłamstwa jako pewnego środku do celu, to jednak dociera do niego, że ta jego żeńska postać czegoś go nauczyła, i to jest właściwie też trochę taki triumf kobiecości. No w latach 80. ten film i ta postać Dorothy była taką prekursorką feminizmu. Dzisiaj można powiedzieć, że ten spektakl bardzo wpisuje się w aktualne czasy i w taką właśnie erę kobiet, która już kilka lat temu chyba nastała. To ja bym poprosił jeszcze, choć o tym już pani wspomniała, że właściwie każda postać, która pojawia się na scenie, ma szansę, żeby mniej lub bardziej zaakcentować swoją obecność. No tu jednak uwaga skupiać się będzie na postaci, no właśnie, Dorothy. Wiem, że 2 aktorów tak będzie na zmianę tak występować. Tak, mamy 2 aktorów. Mamy Huberta Waliwskiego, z którym miałam szansę pracować już przy musicalu Pinokio, gdzie właśnie zagrał Pinokia. Tu zupełnie inna rola. To jest aktor o wspaniałych warunkach, świetnie tańczący, śpiewający, bardzo uzdolniony aktorsko. I no, to jest właściwie tutaj o tyle też ciekawe, że to jest właściwie potrójna rola, bo to jest rola zarówno Michaela, czyli aktora, który nie może dostać pracy, który wciela się w postać Dorothy i postać niani, którą kreuje Dorothy, czyli właściwie mamy 3 postaci. Mm-hmm. I mamy Tomasza Wojtana, który chyba to jest jego taka pierwsza duża rola, który absolutnie zaskoczył nas na przesłuchaniach. On również grał u mnie w Pinokiu, tylko mniejszą postać świerszcza. Natomiast no, ze względu też na skalę trudności i na to, że mamy nadzieję, że ten spektakl będzie eksploatowany, to postanowiliśmy, żeby ta obsada była podwójna. Mhm. No to jeszcze na koniec bardzo proszę, żeby powiedziała pani 2 słowa o plakacie, bo tu jest dość ciekawa historia. Został rozpisany konkurs. Tak, został rozpisany konkurs, zresztą podobnie jak przy Pinokiu. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach mogli zaprezentować swoje projekty i zwycięski projekt został wykonany przez Macieja Liska. No bardzo nam się ten projekt spodobał, ponieważ rzeczywiście jest zabawny, jest takim puszczeniem oka w stronę widza. A to jest postać właśnie kobiety, którą widzimy z tyłu, ale równocześnie ma ona muskularne ramiona, ma muskularne nogi i jest to właśnie taka troszeczkę też taki plakat, który jest równocześnie taką zagadką do rozwikłania przez widzów właśnie kto być może jest na tyle tego plakatu, którego oczywiście my nie widzimy. Więc jest to taki rzeczywiście ukłon też w stronę no, poczucia humoru widzów. No a rozwikłać tę zagadkę można wybierając się na spektakl prapremiera musicalu Tutsi w tym tygodniu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, a opowiadała o nim reżyser Magdalena Piekosz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa do Chorzowa. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Trzeci Polskiego Radia. Got you, God is oh so sweet. You gotta make it. Słuchając tego fantastycznego Gimme All Your Lovin' w wykonaniu ZZ Top, przypomniałem sobie, że przecież wśród propozycji 58. wydania listy jest utwór, który no, równie dobrze rockowo brzmi. To Mando Diao i Get It On. Pozostałe dwie propozycje tego wydania listy to taka no, dość spokojna ballada rockowa Duffa McKagana, więc gitarzysty, basisty zespołu Guns N' Roses, This Is The Song, oraz wracająca Daria Zawiałow utworem Fifi Hollywood. To jest piosenka, która zapowiada jej najnowszą płytę. No na tę płytę przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, bo to dopiero jesień. LPT Polskie Radio.pl albo używając naszej aplikacji. W te dwa sposoby mogą Państwo po pierwsze zapoznać się z ostatnim wydaniem listy, a po drugie no już głosować. Jest jeszcze pewna przestrzeń czasowa na to, żeby te głosy swoje oddać, ale myślę, że powolutku można byłoby już to robić. W piątek od 19 zapraszam na kolejne wydanie listy. Tymczasem posłuchajmy miejsca 17, zresztą obronionego przez Sosnowskiego. To był. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Do zbiorów Biblioteki Narodowej wrócił cenny, bo XVI-wieczny starodruk. Chodzi o książkę L'Histoire de Prima Leon de Gris Francisco Vasqueza. Przekazał ją członek brytyjskiej rodziny królewskiej, George Windsor, Earl of St. Andrews, następca księcia Kentu. Książka należała w XVIII wieku do pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej, otwartej w Warszawie w 1747 roku przez Józefa i Andrzeja Załuskich. A uroczystość śledziła Agata Woźniak. Był to szczególnie ważny i podniosły moment, ponieważ każdy obiekt z pierwszej Polskiej Biblioteki Narodowej jest relikwią dawnej przeszłości. George Windsor powiedział, że zdecydował się na przekazanie starodruku, ponieważ Biblioteka Narodowa to dla niego właściwe miejsce. Miałem szczęście natrafić na tę pierwszą księgę romansu rycerskiego Histoire de Primelion de Grèce podczas moich lat studenckich w Cambridge. Po wielu latach odkryłem jego pochodzenie jako książki należące do dawnej kolekcji Józefa Andrzeja Załuskiego. Cieszę się, że mogę przyczynić, aby powróciła do swojego domu. Niech będzie to mój skromny wkład w odbudowę polskiego dziedzictwa kulturowego. Szef instytucji Tomasz Makowski podkreślił, że to historyczny moment, ponieważ zbiory pierwszej Polskiej Biblioteki Narodowej zostały w dużej części rozproszone lub zniszczone. Jeden z rozproszonych obiektów wrócił do swojej biblioteki macierzystej. Polska Biblioteka Narodowa została otwarta 276 lat temu, a w XVIII wieku, kiedy książka, którą Państwo tutaj widzą, należała do jednej z największych w Europie wówczas bibliotek. Ta biblioteka w większości została zniszczona najpierw przez Rosjan, którzy wywieźli po trzecim rozbiorze Polski książki z tej biblioteki z Warszawy do Petersburga, a potem, kiedy w części wróciły, zostały podpalone przez Niemców. Poszczególne obiekty, które znajdujemy w tak szlachetnych kolekcjach, pozwalają nam myśleć, że może za jakiś czas uda nam się przynajmniej część odzyskać. Sam George Windsor jest bibliofilem i amatorem historii Polski. Przyznał, że związki jego bezpośrednich przodków z naszym krajem sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Te związki zawdzięczam mojemu dziadkowi, księciu Jerzemu, który był w Polsce w latach 30. i nawiązał tutaj wiele przyjaźni, między innymi z generałem Sikorskim. To związki, o których nigdy nie zapomnę. A to, że umiem czytać po polsku, wynika z tego, że wiele lat temu zainteresowałem się tym językiem, literaturą i kulturą tego kraju. W trakcie wizyty hrabia St. Andrews zwiedził nowe czytelnie, a także obejrzał wybrane cenne rękopisy i starodruki, ważne dla historii Polski i Wielkiej Brytanii. L'histoire de Primaleon de Gris Francisco Vasqueza zostało opublikowane w Lyonie w 1572 roku, a niektórzy badacze uważają, że dzieło mogło być inspiracją dla Miguela de Cervantesa podczas tworzenia Don Quixota z La Manchy. Francuski przekład ukazał się w 4 tomach, a Narodowa Książnica otrzymała pierwszy z nich. I'm in gloves that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Mystify me.